สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ครับตอนนี้เก้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเก ้สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณมากๆวันนี้ ที่มาเล่าเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมก็อยากบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนทั้งพี่แจ็คกับพี่ป๋องเน า ะตั้งแต ่ บ้านเก่าด้วย ครับ แล้วก็ผมฟังทุกวันเลยจริง ๆฟังแข่งกับเก่งมั้ยเนี่ย เมื่อก่อนที่ทัวร์คอนเสิร์ตกับวงเฟรมครับคือพวกเราจะชอบซื้อแผ่นเดอะช็อคจาก ใช่ใช่ใช่ใช่ แล้วก็จะฟังกันแล้วก็หลอนกันบนรถนะ อะไรเงี้ยครับ เออนะฮะตอนนี้ทุกคนในวงเฟรมเห็นล่าสุดเพิ่งไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่มานี ่ใช่ครับ ใช่ไหม ผมก็ออกผมออกมาหลายปีแล้วฮะ อ๋อออกมาแยกตัวออกมา แยกตัวออกมานานแล้วคร ับ เออแล้วยังได้เจอยังได้พูดคุยกับน้องๆวงเฟรม เจอครับก็ล่าสุดก็มาเล่นที่เชียงใหม่ผมก็ไปเที่ยวหาไปอะไรเงี้ยปกติครับคือเหตุผลที่ผมออกนี่มันเป็นเหตุผลคือที่ผมต้องกลับมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับพี ่เรื่องของ ต้องออกจากวง การเดินทางอะไรพวกนี้ใช่ไหม ก็เรื่องธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยครับ โอเคไม่เป็นไร ทำงานอะไรครับ นะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในครอบครัวยังอยู่ในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม ใช่ครับ เ หมือนเดิมครับก็ยังคิดถึงเก่งเหมือนเดิมครับ น่าจะฟังอยู่แหละ ถ้ามันฟังอยู่ก็ขออนุญาตเล่าหน่อยนะอะไรอย่าง เงี้ยนะครับมาคุณแก้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็ประมาณปี5455นะครับประมาณนั้น นะ ใช่ครับ มาเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับ ก็ช่วงนั้นเนี่ยปี5455เป็นช่วงที่วงเฟรมกำลังแบบโตนะครับก็ยังไม่ได้เป็นวงดังเหมือนตอนนี ้ ก็ยังเป็นแบบกำลังแบบไต่เต้าอยู ่ ซึ่งทัวร์ของเราเนี่ยมันก็จะแบบโดดๆนะครับพี่ไปคือทริปนั้นผมจำได้ว่าผมเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินไปเชียงใหม ่ เชียงใหม่ไปพังงา มาเชียงใหม ่คนละ ภาคเชียงใหม่ไปตราด เออ แต่ว่าเราก็รับอะครับเพราะว่าเราเป็นวงที่กำลังโตเนาะ คร ับ เราก็ไม่อยากมีข้อแม้อะไรมากมายอะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับพี ่ ก็คือช่วงที่ไปฝางครับไปอำเภอฝางก็เล่นอยู่ผับหนึ่งแล้วกัน ครับ ซึ่งตอนนี้เขาก็ปิดตัวไปแล้วครับซึ่งตอนนั้นผมก็เดินทางมาจากพังงา ครับ ก็คือบอกกันว่าพ่อผมจริงๆเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีด้วยแล้วแบบว่าเขาอยากจะไปดูผมเล่นถ้าเขามีโอกาสนะครับเขาก็เลยโทรมาถามไอ้โทรมานัดผมว่าเฮ้ยมารับหน่อยในตัวเมืองเชียงใหม ่ แล้วเดี๋ยวนั่งไปฝางด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็ไปรับกันก็เอารถตู้ไปรับก็ทางปกติไม่มีอะไรครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรก็เราไปถึงประมาณบ่ายสามโมงก็ปกติครับก็เข้าซาวเช็คเข้าร้านทีมงานก็ตั้งของตั้งอะไรกันแล้วเราก็ดูสภาพร้านก็เป็นร้านเป็นผับใต้โรงแรมหนึ่งแล้วกันซึ่งเป็นโรงแรมน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของฝางเมื่อสมัยประมาณ20ปีที่แล้ว คร ับ คือพอผมไปถึงผับปุ๊บเนี่ยพ่อผมบอกเลยว่านี่ที่นี่พ่อเคยมาเล่นพ่อมาเล่นคอฟฟี่ช็อปตั้งแต่เองยังเล็กๆอยู่เลยอ๋อผมว่าอุ่นใจแล้วผมก็ถามว่าพ่อแล้วพักที่ไหนก็พักข้างบนนี่แหละโอเคเราก็อุ่นใจแล้วคือผมเป็นคนผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่กลัวผีมาก คร ับชนิดที่ว่าแบบผมอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้เลยครับพี่กลางวันก็อยู่ไม่ได้ผมจะนอนกับมือกีตาร์คือเจนตอนนั้นผมจะนอนกับเจนครับคือผมกลัวผีมากแล้วเห็นพ่อพูดอย่างงี้อุ่นใจไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไปรอระหว่างรอตั้งเครื่องเนี่ยผมก็เกิดปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้ำตรงล็อบบี้ครับพี่มันก็โรงแรมเนี่ยมันเป็นโรงแรม3ชั้นครับสามชั้นมันติดถนนใหญ่แต่ผมจำไม่ได้ว่าถนนอะไรนะฮะผับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยแล้วก็ชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นโรงแรม ซึ่งชั้นแรกก็จะมีแค่ล็อบบี้กับห้องน้ำแล้วข้างหน้าเป็นผับ ครับ ผมปวดท้องผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็มีพนักงานเขาอยู่เคาน์เตอร์แบบปกตินะครับแต่ว่าโรงแรมมันเก่ามากพี ่ครับครับ เก่าแบบผมแบบเข้าเดินเข้าไปแล้วแบบมันเย็นมันวูบอะไรเงี้ยประกอบกับฟังเรื่องผีมาเยอะอะไรเงี้ยครับพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำช็อตแรกที่โดนที่คิดว่ามันแตกก็คือเราทำธุระอยู่อะพี่ในห้องน้ำมันได้ยินเสียงกดชักโครกผมก็นึกว่าเฮ้ยมีปกติเนี่ยเจนจะชอบตามมาเสียกินหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเจนจะตามมาละ บ อกว่าเอ้ยเจนมาแล้วเหรอเงียบครับไม่มีอะไรตอบผมก็อ่ะสงสัยมันเล่นบีบีมั้งอะไรเงี้ยผมไม่สนใจอะไรผมก็ทำธุระของผมไปเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาล้างมือข้างหน้าแต่ผมเปิดประตูไปคือประตูห้องกลางคืนในห้องน้ำมันจะมีห้องสำหรับถ่ายครับสองห้องห้องที่ใช้ได้อะมีห้องผมห้องเดียว อ ีกห้องนึงมันกลายเป็นแบบมันไม่มีท่อต่อนะไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมได้ยินเสียงกดชักโครกช็อตแรกที่ผมโดนที่ผมว่าแปลก ๆ หรือว่ามันมาจากห้องน้ำผู้หญิงอะไรเงี้ยเราแล้วก็คิดทางที่ดีไว้ก่อนนะพี่เนาะ คร ับก็ไม่มีอะไรครับก็ซาวด์เช็คเสร็จตอนกันแต่ว่าร้านนั้นวันนั้นเราเล่นดึกเล่นตีหนึ่งก็ซาวด์เช็คกันได้ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยช็อตที่สองที่แบบว่ารู้สึกแปลกก็คือจากตอนกลางวันเนี่ยมันก็เป็นสภาพโรงแรมเก่าแต่ก็มีพนักงานอยู่กันสองสามคนแต่พอเราซาวด์เช็คเสร็จอ่ะเขากลับวางกุญแจให้เรา6ห้องอยู่ที่เคาน์เตอร์โดยที่ไม่มีพนักงานสักคนเลยครับพี ่เฮ้ยวางกุญแจไว้ให้เฉยๆเนี่ยนะ ใช่ครับพี่ คือ กุญแจให้เฉยๆเลย โทษนะมึงไปเปิดห้องกันเองตามมีตามเกิด อะไรอย่างนี ้เ พราะผมต้องเล่าฝั่งคือพวกผมอ่ะถ้าไปถึงสักบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยขึ้นห้องกันก่อนผมจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็รอซาวด์เช็คเลยทีเดียว อ ะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่เห็นสภาพห้องไม่เห็นอะไรเลย ครับ ครับทีนี้พอผมซาวด์เช็คเสร็จประมาณทุ่มครึ่งผมก็อ่ะทิ้งกุญแจผมก็งงเฮ้ยสรุปคือยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็อ่ะผมก็หยิบอันนึงก็เดินขึ้นไปผมน่าจะพักห้องประมาณ203ครับก็เดินออกจากหลังร้านจะเป็นล็อบบี ้ ข้างล็อบบี้จะเป็นบันไดขึ้นไปอยู่กลางตึกเลยครับพี่ตัวแรกที่3คือขึ้นไปชั้น2เสร็จบันไดขึ้นชั้น3มันเอาสังกะสีกั้น ค ือเหมือนปิดตายอ่ะพี่นั่นแหละครับผมก็เอ๊ยยังไงนะ ครับ ผมก็ไม่คิดอะไรนะผมตอนนั้นมันเหนื่อยเดินทางเยอะอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปนอนแล้วพ่อผมเนี่ยก็ปกติพ่อผมเนี่ยจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มารอผมระหว่างผมนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยพ่อผมก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาเครื่องนึงก็นั่งเล่นเกมของแกไปดื่มไปอะไรเงี้ยครับรอเวลาผมเนี่ยก็ลงไปดูผ ม แล้วก็ผมก็หลับไปครับไม่รู้เรื่องพ่อก็ขึ้นมากับผมนี่แหละผมก็นอนกับเจนคนละเตียงพ่อผมก็นั่งอยู่บนโต๊ะทีวีฮะโต๊ะที่เป็นวิวอินลืมรักษาห้องครับพี่คือห้องมันเป็นก็ประตูเก่าครับประตูไม้สีน้ำตาลนะพี่เปิดเข้าไปเนี่ยข้างซ้ายจะเป็นห้องน้ำซึ่งมีพัดลมอยู่กับห้องน้ำเสร็จปุ๊บตรงเข้าไปเนี่ยก็เป็นเตียงเดียวสองเตียงทางขวาก็จะเป็นทีวีแล้วก็เป็นวิวอิน คร ับ ครับแล้วก็มีตู้เย็นแต่ตู้เย็นเก่ามากทุกอย่างเก่าหมดเลยพี ่ แล้วมีโทรศัพท์ที่เป็นตัวหมุนนะครับ รุ่นเก่า เป็นแบบหมุนนะครับ รุ่นเก่าๆครับพี่ใช่แล้วมีพัดลมอยู่กลางห้องเป็นพัดลมเหมือนพัดลมโรงเรียนนะพี่พัดลมสีเขียวครับที่มาไว้เปิดกลางห้องอันเดียวแต่มีแอร์นะครับห้องแอร์แต่ว่ามันมีพัดลมทุกห้องเลยก็เหมือนว่าชั้นสองเมื่อก่อนจะเป็นห้องพัดลมชั้นสามจะเป็นห้องแอร์อะไรเง ี้ ยก็โรงแรมเก่าแต่ว่ามีแอร์เราก็นอนได้ปกติแล้วก็นอนทีนี้ผมตื่นมาตอนประมาณห้าทุ่มพี ่ ผมปลุกนาฬิกาปลุกประมาณห้าทุ่มก็จะตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวกันอะไรเงี้ยพ่อผมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่แค่ตัวคือปกติถ้าพ่อผมไม่อยู่เนี่ยคือจะทิ้งกระเป๋าไว้โน้ตบุ๊กก็เปิดไว้อะไรเงี้ยอาจจะลงไปซื้อเครื่องดื่มเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้คือพ่อผมไม่อยู่ทั้งสัมภาระทุกอย่างหายไปหมดเลย ผมก็เอ๊พ่อไปไหนวะผิดวิสัยผมก็เลยโทรหาพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อบอกว่าพ่ออยู่เซเว่นแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบร้อนที่ร้อนมากๆผมจำได ้ คืออยู่นอกห้องแอร์ไม่ได้เลยคือมันจะเหงื่อไหลตลอดเวลาครับ ผมก็บอกพ่อลงไปทำไมข้างล่างจะกินก็ขึ้นมากินข้างบนนี่ห้องแอร์เย็นนี ่ ขึ้นมากินข้างบนเลยแล้วก็พ่อบอกเออไม่เป็นไรเอออยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวรอข้างล่างนี่แหละเออผมก็แปลกละอะไรผมก็ไม่ใส่ใจเลยผมก็เข้าไปอาบน้ำก็แต่งตัวลงมาเล่นคอนเสิร์ตพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็เราวันนั้นเราต้องออกเร็วครับประมาณ4:00เราเล่นเสร็จประมาณเกือบ3:00ผมก็รีบขึ้นมาอาบน้ำก่อนเลยกับเจนผมก็ไม่กล้าขึ้นคนเดียวเจนก็ไม่กล้าขึ้นคนเดียวเหมือนกันเพราะมาด้วยกันเลยแต่ว่าผมอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงไปรอตรงล็อบบี้ตรงหลังร้านครับตรงทางเข้าร้านตรงล็อบบี้หน้าล็อบบี้คร ับ เมื่อเบสผมใบมอนคือผมไม่อยากเผามันนะแต่ว่าคือวันนั้นอ่ะมันแบบทำท่าทางลุกลี้ลุกลน มี ลุกลี้ลุกลนแล้วมันก็พา PR ของร้านอ่ะขึ้นไปบนห้องกับมันด้วย3คนผมก็แซวเฮ้ยมอนเฮ้ยนู่นนี่อะไรแซวแบบเล่นๆตามภาษาเพื่อนนะพี่แล้วมันไม่ตลกกับผ ม บอกจันไม่ตลกนะมันก็วิ่งไปเลยพี่วิ่งแบบตุ๊บๆๆๆผมได้ยินเสียงอ่ะซึ่งมันเป็นชุดที่เล่นคอนเสิร์ตก็คือเสื้อเป็นเหงื่ออะไรพี่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบมันรีบขึ้นเข้าไปห้องมันอยู่210รีบเอาสัมภาระทุกอย่างออกมาแล้วมารอข้างล่างเลยที่ผมก็ถามว่าเฮ้ยไม่อาบน้ำเหรอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเล่า ค ิดว่านั้นคือสเตจผมทีมงานที่เป็นเทคนิเชียนนะครับพี่ต้นกับพี่ยุทธพี่ต้นพี่ยุทธเนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่พังงานแล้วจริงๆแล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็เหนื่อยเพราะเขาทำงานเยอะครับเขาแบบกว่าจะเก็บของเสร็จตอนซาวเช็คก็ประมาณเกือบ3:00แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยเขาก็นอนเลยนอนแล้วเขาก็ตื่นสายพอตื่นสายเขาก็อ้าวไม่ได้อาบน้ำแล้วลงมาก่อนเดี๋ยวก็เหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยพี่ต้นพี่ยุทธก็เหมือนกันครับรีบเก็บสัมภาระออกมาเลยแล้วก็มาเจอกันที่รถตู้ข้างล่างพ่อผมเนี่ยยืนยิ้มถือกระป๋องรอแล้วก็อ่ะเป็นไงบ้างพ่อผมถามทุกคนเลยนะแล้วก็รถตู้ก็ออกไปออกจากอำเภอฝางเพื่อจะไปจังหวัดตราดระหว่างทางพ่อผมบอกเลยอ่ะใครเริ่มก่อนงั้นพ่อเริ่มก่อนแล้วกันนะคือพ่อผมเนี่ยตอนผมนอนอยู่ครับผมไม่รู้เรื่องนะฮะพ่อผมนอนอยู่พ่อเข้าไปจะอาบน้ำในห้องน้ำแต่พ่อเขามีพระอยู่ครับเขาจะห้อยพระเวลาไปต่างที่ต่างถิ่นแต่พ่อเขาชอบถอดพระไปข้างนอกแล้วเข้าไปอาบน้ำ ค ือพ่อเขาถอดพระไปข้างนอกเข้าอาบน้ำเสร็จเนี่ยเขากำลังทำธุระนั่งชักโครกอยู่ครับนั่งถ่ายอยู ่ ก็ไฟดับไฟห้องน้ำดับแต่ว่าไฟข้างนอกก็เปิดพ่อก็นึกว่าโรงแรมเก่ามันคงเสียอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้ดับธรรมดาพี่มันมีเสียงเหมือนหนูเดินบนฝ้าเพดานครับแบบเดินตึกตึกแล้วก็มันหนักฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆครับพี่หนักฝีเท้าหนักฝีเท้าจนพ่อมั่นใจว่ามันไม่ใช่หนูแล้วนี่คนแล้วแหละแล้วพอได้ยินเสียงพ่อค่อยคิดน่าจะคนแล้วแหละร้องไห้ใส่เลยร้องไห้ใส่พ่อผมเลย เป็นเสียงร้องไห้พ่อได้ยิน ผู้หญิงใช่ครับเป็นเสียงไห้ของผู้หญิงพ่อผมบอกไม่ใช่แล้วแหละพ่อผมเอาพระมาคล้องคอพอพระคล้องคอปุ๊บไฟน้ำเปิดปุ๊บเลยครับแล้วพ่อก็รีบกั้นใจอาบน้ำแล้วก็ลงไปเลยโดยที่ไม่บอกผมที่ผมตื่นมาไม่เจอพ่อนั่นแหละ1ครับแล้วก็ทีมงานที่บอกว่าทำไมไม่อาบน้ำ ครับ ก็อย่างที่บอกครับเขากว่าจะเก็บของเสร็จตี3กว่าเขากำลังจะขึ้นไปอาบน้ำรีบอาบน้ำกันที่เนี่ยไอโฟน4เมื่อก่อนครับพี่ มัน สมัยไอโฟน4อะฮะถ้าเรากดตัวโฮมค้างไว้มันจะเป็น voice control นะที่เป็นจอสีฟ้าเป็นจอสีฟ้าพี่ยุทธแต่เป็นโดนใส่มือถือพี่ต้นไปนั่งใส ่ วางปุ๊บแล้วเป็นเสียง voice control มันจะดังตึ้งๆใช่ไหมฮะ คร ับ แต่ปกติแล้วอะ voice control มันจะไม่มีเสียงมันจะให้เราสั่งเสียง ครับ แต่ พอกดโดนปุ๊บมันเป็นเสียงร้องไห้ออกมาจากมือถืออ ุ้ยเหรอ ใช่ อ ่ อ เป็นเสียงร้องไห้ ครับ ออกมาจากมือถือแล้วมันดังขึ้นเรื่อยๆพี ่ มันดังจนแบบมันลำโพงจะแตกอ่ะ ครับ แล้วก็มองหน้ากันสองคนซึ่งพี่ยุทธเขาก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วพี่ต้นก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างแหละก็พออยู่นอนได้คนเดียวอะไรเง ี ้ยแต่พี่ต้นนี่ก็เหมือนผมกระเจนเลยกดโฮมออกแล้วมาอยู่หน้าจอหลักแล้วพี ่ เสียงร้องไห้ยังไม่หายก็เลยต้องปิดเครื่องไปเลยทีนี้หน้าเสียงสองคนเลยคือรู้ละก็ไม่ได้อาบนะครับก็เลยเกิดของออกมา คร ับ ครับแล้วก็พี่บอกว่าใบหม่อนพาพีอาร์ของร้านเนี่ยไปส่งสามคนนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวเขาเล่านะอาจารย์อะไรเงี้ยคือห้องใบหม่อนเนี่ยผมลืมเล่าไปห้องใบหม่อนทุกห้องมันจะมีพัดลมสีเขียวอยู่ตรงกลางครับพี่ ครับ แต่ห้องใบหม่อนห้อง210เนี่ยผมเปิดเข้าไปผมก็เอ๊ะพัดลมมันหายไปไหนแล้วใต้พัดลมอ่ะมันมีเหมือนคราบอ่ะพี ่ ผมก็ไม่อยากคิดว่าเป็นคราบเลือดนะ เ พราะว่าพื้นโรงแรมสมัยก่อนนะพี่มันไม่ใช่กระเบื้องของเราครับเป็นพื้นหินอ่อนนะพี่ ครับ แล้วมันเป็นคราบแบบมันก็น่าจะขัดมาหลายรอบอ่ะแต่ผมยังเห็นว่ามันเป็นคราบอยู่เลยอ่ะ คร ับ ซึ่งใบหม่อนมันนอนห้องนั้นนะมันนอนคนเดียวได้นะมันก็ไม่เจออะไ ร แต่พอที่มันต้องให้พีอาร์ไปส่งสองคนเนี่ยเพราะว่าตอนระหว่างเล่นเสร็จแล้วก็ไปดื่มกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ไปคุยกับพีอาร์ที่ร้านพีอาร์ที่ร้านมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยพีอาร์ที่ร้านก็ถามว่าพี่นอนโรงแรมไหนบอกนอนข้างบนนี่แหละพี่นอนห้องอะไร210หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือพีอาร์เขาเคยอยู่โรงแรมนี้ก่อนคือร้านจ้างร้านเปิดให้เขาอยู่เป็นรายเดือนเลยครับ ครับครับ คือพี่อาคนนี้บอกว่าเขานอนห้องเนี้ยวันแรกเนี่ยโดนอำวันที่สองโดนดึงผ้าห่มอะไรเงี้ยครับวันที่สามหนักสุดคือมาแขวนคอโชว ์มาแขวนคอโชว ์ใช่ครับ เออ คือที่ผมบอกว่าตรงพัดลมอ่ะมันไม่มี พัดลมเพดาน ใช่พัดลมเพดานคือทุกห้องมีแต่ห้องใบหม่อนไม่มีห้องสองศูนย์ไม่มี ครับ แต่ที่เขาแขวนคอโชว์อ่ะมันกลับมีพัดลมอ่ะคือมันเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตัวแข็งแล้วแบบต้องมองเขาอ่ะคือเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินถือเชือกแล้วก็ขึ้นเก้าอี ้ แล้วก็แขวนคอแล้วก็ดิ้นตายต่อหน้าเขาเลยแล้วเขาก็ตื่นกับจำพวังแล้วไม่มีอะไรเขาก็เลยแบบอยู่ไม่ได้พอใบหม่อนได้ยินอย่างนั้นว่าห้องอ๋อคือเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดใบหม่อนก็เลยแบบไปกล้าขึ้นห้องคนเดียว ใบหม่อนไม่เจออะไรแต่พอได้ยินข้อมูลปุ๊บกูไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเออ คือตัวใบหม่อนนะครับคือเป็นคนที่ไม่กลัวนะพี ่ มันนอนคนเดียวได้ทุกที ่ คือผมขอเผาหน่อยใบหม่อนเนี่ยคือจะแบบว่าที่ไหนก็มีผีมาแหละจานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอห้องตัวเองอ่ะก็เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะพี่ที่พ่อผมได้ยินด้วยแล้วก็ที่มือถือของพี่ต้นด้วยผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิญญาณตนเดียวกัน น่าจะเพราะว่ามันโรงแรมมันดูเก่าด้วยแล้วมันเคยอาจจะเคยเกิดเหตุอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทั้งหมดเลย คือว่าผมเนี่ยคือพ่อผมก็เคยมาอยู่โรงแรมนี้ประมาณ6เดือนตอนที่มันเปิดใหม่นะครับพ่อผมเนี่ยก็สงสัยก็ไปค้นหาข่าวครับจากเพื่อนๆจากอะไรที่อยู่เป็นนักดนตรีเป็นอะไรเงี้ยเคยขายเขาอะเขาบอกว่าตอนเป็นคอฟฟี่ช็อปนี่แหละแต่พ่อไม่ได้เล่นแล้วคือสัญญาจ้างของนักดนตรีสมัยก่อนจะเป็น6เดือนอะไรเงี้ย3เดือน6เดือนพ่อผมก็6เดือนแล้วก็ออกไปซึ่งโรงแรมมันใหม่พ่อผมไม่ได้เจออะไรแต่ว่าพอพ่อผมออกไปเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมีผู้หญิงผูกคอตายใช่ไหม คร ับที่ชั้นสองห้องสอง 110 แล้วก็มีที่ชั้นสามที่ปิดไว้ครับคือเหมือนจะมีแขกชาวอาหรับนะครับแขกชาวอาหรับเหมือนเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาฆ่าครอบครัวเขาตายหมดเลย5ศพอยู่ข้างบนที่ชั้นสามเลยปิดไม่ได้ขึ้นแล้วก็ทำไมพนักงานตรงล็อบบี้ไม่มีใครอยู่ตอนกลางคืนเลยสองทุ่มไม่อยู่เลยครับไม่มีสักคนเลยพี ่ครับ ก็เรื่องราวประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะคือแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นลักษณะไปในทางเดียวกันคือเป็นผู้หญิง ใช่ครับใช่ครับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงมากกว่าครับ นะฮะนอกจากน้องที่เป็น PR ร้านที่เขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาเหมือนกับจะฝันเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนะผูกคอตายตรงพัดลมเพดานซึ่งห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีพัดลมเพดานแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเอาออกไปเพราะเหตุนี้หรือเปล่าน ะใช่ครับพี ่นะครับทุกวันนี้โรงแรมนี้ไม่แน่ใจจากสภาพณตอนนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันยังเปิดอยู่ไหม ตอนนี้ได้ข่าวว่าปิดไปเลยครับ ปิดไปแล้วหมายถึงว่าร้างเลยใช่ไหมฮะ ร้างเลยครับใช ่ ร้างไปเลย นะฮะนั่นคือตอนที่ไปเหมือนกับไปออนทัวร์พร้อมๆกับวงเฟรมแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหนึ่งในอาชีพที่มักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยก็นี่แหละฮะนักดนตรี ใช่ นะได้ตอนนั้นคุณเก้เล่นตำแหน่งอะไรในเฟรม ผมเป็นมือกลอง เป็นมือกลองเนาะ ใช่ครับ ทุกวันนี้ยังตีกลองอยู่ไหมฮะ ก็ทุกวันนี้ขอนิดหน่อยแล้วกันพี่ก็ผมทำวงใหม ่ คือตอนนั้นออกมาก็แบบว่าเราก็แบบเราต้องช่วยที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเลือกไม่ได้เนาะแล้วก็ออกมาแล้วก็แต่ว่าไฟมันยังไม่หมดพี่ก็อยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยผมก็ทำวงใหม่ชื่อวง Afternoon ครับ Afternoon นะ ใช่ครับอยู่ค่ายพีระมิดเรคคอร์ดแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปฟังคือเพลงนี้ผมตั้งใจให้มันเป็นเพลงประกอบหนังผีอะเป็นเพลงแบบว่าประกอบรายการผีได้อะไรเง ี้ ยก็ลองฝากเพื่อนๆ Ghost Radio ลองเสิร์ชดูครับภาพหลอนวง Afternoon ครับแล้วมองหลอนอยู ่ภาพหลอนนะ ใช่ครับ โอเค เรื่องถ่าย MV ก็มีนะฮะตอนถ่าย MV ก็มี ได้คุณเก้เดี๋ยวเป็นครั้งต่อๆไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะลองหาเพลงภาพหลอนฟังหน่อย ครับพี่ขอบคุณมากคร ับได้เลยคุณเก้ยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะ ครับเป็นเกียรติมากครับ ครับผมขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ